राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 6 अप्रैल 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम बताता हूँ सार बात। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर मानते हैं तो वो व्यवहार थी, परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो ये ठीक नहीं है। आपके मन के प्रति वो तो प्रश्नोत्तर कर सकते हैं खूब अच्छी तरह से तृप्ति पूर्वक, मन धाप कर ये संसारी व्यवहार काम करने के लिए है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने को स्त्री पुरुष भी नहीं मानना है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंतर नहीं मानना है, पुरुष और स्त्री भी नहीं मानना है। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो अपने को साधक मानो, कर्म योगी हो तो योगी मानो, और ज्ञान योगी है तो जिज्ञासु मानो, और भक्ति योगी है तो भक्त मानो, साधन करना तो साधक मानो। चार बात है, साधक सब आ जाए। ज्ञान योगी भी साधक है, कर्म योगी भी साधक है, भक्ति योगी भी साधक है, अपने को साधक मानो। मैं साधक हूँ ये जो मान्यता है ये उद्धार करने वाली है। कर्म योगी कर्म करता है अपने के लिए, वो कर्मी होता है, कर्म योगी नहीं होता। फल चाहता है, आसक्ति है, कर्म करता है तो योगी नहीं होता है। योगी होता है जो सेवा करता है, समता चाहता है। समत्वम योग उच्यते, समता राम योग है। तो कर्म योगी वही होता जो योग हुआ, तपस्वी भी होते हो योगी, कर्मी व्यस्ता हो योगी, यानी भव्योधिक योगी, रस्मादि योगी, भवारी योगी हो जाए, ये नहीं ब्राह्मण हो जाए, क्षत्रिय हो जाए, रस्मादि योगी भवाजना, तो योगी होने का। तो अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न मान करे, स्त्री पुरुष न मान करे, साधक माने। ये शरीर है स्थूल, ये साधक नहीं होता। साधक होता है भाव शरीर, तो अपने को भाव शरीर मानो, ये स्थूल नहीं है। भाव क्या है? अगर समता चाहिए तो योगी बन जाओ, और ज्ञानी होता है तो जिज्ञासु बन जाओ, और भक्त बनता है भक्त, भगवान जो चाहे तो भक्त बन जाओ। योगी भक्त जिज्ञासु ये तीन है। ऐसा था साधक है, साधक सब आ गए। साधक शब्द के सब है, योगी भी साधक है, जिज्ञासु भी साधक है, और भक्त भी साधक है। साधक हूं मैं संसारी नहीं हूं। जो ऊंचा उठना हो तो संसारी नहीं हूं, संसारी है तो संसार मानना संसारी है, स्त्री पुरुष हो तो संसार मानना है। मैं संसारी नहीं हूँ, स्त्री वो स्त्री पुनः नहीं है, पुरुष वो पुरुष नहीं है। मैं तो जिज्ञासु हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो योगी हूँ और मैं साधक हूँ। ये दृढ़ भाव करो तो साधक के द्वारा साधना होगी। रात के सिपाही बनते हैं तो कवायद खेलते हैं, पहले वो पैसे अफसर बन जाते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति करना है तो जिस मार्ग में जाना है, चाहे आप ज्ञानी जिज्ञासु बनो तो ज्ञान मार्ग, योगी बन तो कर्म योगी, समतम योग हो जाते हैं। भक्त बनो तो भगवान का भक्त, मैं भगवान का हूँ। एक बात कहूँ, भक्ति योगी सबसे ऊंचा है, ये बात गीता से सिद्ध होती है। चतुर्विधा भजन थे बाप, आ तो जिज्ञासु था ज्ञानी से, ज्ञानी भक्त लिया है। चतुर्विधा भजन थे माम, भगवान के भक्त चार प्रकार के होते हैं। आर्त दुख करना था, दुख दूर करना भगवान से, और कोई उपाय नहीं। जिज्ञासा पूरी भगवान से, ज्ञानी हो जाएगा जिज्ञासा पूरी। अर्थात ही धन चाहिए तो भगवान से, भगवान का संबंध सबके साथ में। तो मैं भगवान का हूँ बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है। मैं साधक हूँ बहुत ऊंची चीज है, ऐसे बड़े काम करो तो आप परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा। मैं संसारी हूँ तो संसार के साथ संबंध होगा, ब्राह्मण हो तो संसार के साथ संबंध है, क्षत्रिय हो तो, वैश्य हो तो, शूद्र हो तो, अंतरी हो तो, स्त्री हो तो, पुरुष हो तो, संसार के साथ संबंध है। परमात्मा के साथ संबंध करना तो योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, चौदह साधक हूँ, तो सब साधक में सब आ जाएंगे। मैं संसारी नहीं हूँ, साधक हूँ। तो भोग चाहना या संग्रह चाहना ये साधक का काम नहीं है। स्त्री पुरुष भी साधक साधक हो जाए, हाँ भोग चाहना नहीं है, संग्रह चाहना नहीं है। हो जाए संग्रह हो जाए आ जाए तो अच्छी बात है, ये दूसरों का है, दूसरों के लिए लगाना है, अपने लिए नहीं, अपने लिए संसारी होता है। तो साधन करना हमारा काम है। तो समतम योग उचित है, अगर आप कर्म योगी है तो समता होनी चाहिए। राग द्वेष हरण शोक सुख और दुख अनुकूलता प्रतिकूलता दो चीज में है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगी, द्वंद्व से नहीं तो हुआ। हमें राग द्वेष से, हर्ष शोक से, अनुकूलता प्रतिकूलता से, सुख दुख से मतलब नहीं। अपने अनुकूल परिस्थिति हुई तो सेवा करो, प्रतिकूल परिस्थिति है तो भीतर से मृणियों का त्याग करो। त्याग में त्याग ये भोग सर भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भरत चेत शाम व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दिए थे। ये चार श्लोक है, 40, 41, 42, 43 भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम 44। तो भोग और ऐश्वर्य दो आशक्ति नहीं चाहिए। तो मैं साधक हूँ तो सेवक बनेगा, तो सेवा करना हमारे काम है। संसार की सेवा तो करनी है, परंतु इसकी सेवा एक बताऊं, स्थूल शरीर की भी सेवा करो, सुख शरीर की सेवा करो, कारण शरीर की सेवा करो और दुनिया मात्र की सेवा करो तो कर्म योग हो जाएंगे। सुख शरीर की सेवा क्या, आलस नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है, आराम नहीं देना है, बदले में लगना है, ये सुख शरीर की सेवा है। ये भगवान का चिंतन करना है, संसार का चिंतन नहीं करना है, ये सूक्ष्म सेवी सेवा है। और एकाग्रता करना है, समाधि लगाना है, ये कारण सर की सेवा है। तो ये सेवा लगाना है, शरीरों को भी सेवा में लगा देना, सेवा तीनों शरीरों को सेवा में, तीनों सेवा है जिज्ञासु में, तीनों ही भक्ति में। तो परमात्मा के पास में भक्ति नजदीक पड़ती है, तो ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधन है, भक्ति योग साध्य है। ये भक्तों की है, और ज्ञान चाहने वाले कर्म योग और भक्ति योग साधन है, और ज्ञान योग साध्य है। परंतु गीता साध्य मानते भक्त हो, वासुदेव सर्व में भक्ति हो गई है, क्यों चतुर्विधा भजन्ते मां आर्तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से, तो ज्ञानी नहीं है तो शांख ही होगा, तो ये भगवान का भक्त है। ये सिद्धांत है, साधु हूं मैं, संसारी नहीं हूं। सत्संग करने वाले, मुक्ति चाहने वाले अपने को स्त्री पुरुष भी न माने, ये सूर शरीर है, ये है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष, वो भाव शरीर है। भाव मैं योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, भगत हूँ, सेवक हूँ, ये भाव है। आपका भाव शरीर है, भाव शरीर की मुख्यता है, इस शरीर मुख्यता संसारी में है। परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो भाव शरीर है, भाव शरीर मानो, वही काम करो जैसा भाव है, तो कर्ता जैसा होगा वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्ता होता है वैसा कर्म बनता है, और कर्म बनने से कर्ता बड़ा दृढ़ हो जाता है। मैं चोर हूँ तब चोरी करता है, मैं चोर नहीं हूँ चोरी नहीं करेगा। अरे चोर हुआ था भाव पहले होता है, फिर चोरी करता है तो चोर पर अंदर हो जाता है, मजबूत हो जाता है। मैं ईमानदार हूँ, ईमानदारी खत्म रहेगी। मैं स्वार्थी नहीं हूँ, स्वार्थी संसार में होगा, अपना मतलब करना स्वार्थी, साधक नहीं होता, साधक स्वार्थी नहीं होता, स्वार्थी साधक नहीं होता, साधक स्वार्थी नहीं होता, स्वार्थी साधक नहीं होता, साधक त्यागी होता है। इस वास्ते में भगवान का हो, फिर भजन करना मेरा काम है, भजन के सिवाय से मेरा काम नहीं है। योगी बने तो कर्म से मेरे फल नहीं है, फल के सत्यागते हो, आसक्ति का त्याग करो, अहंकार का त्याग करो, समता को प्राप्त करो, तो कर्मयोगी कल्याणकार हो जाएगा। जिज्ञासा है वो पूरी करो, जिज्ञासा पूरी ज्ञानी हो जाएगा, यार भक्त है तो भगवान हो जाएगा, अंत भगवान हो जाएगा, भक्त है भगत भगवान के साथ एक हो जाएगा, आप से आप स्वतः स्वतः सिद्धि हो जाएगा स्वाभाविक। तो अहंता में ये बात बननी है, फिर आपके कर्म स्वाभाविक शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, किसी को दुख देने वाला नहीं हुआ, कहीं और कष्ट पहुंचाना नहीं हुआ, कष्ट पहुंचा होते राक्षस होते, असुर होते, असुर राक्षस, असुर वे है जो सुख चाहते भोग चाहते इंद्रियों से असुर होते हैं, दूसरों को दुख देकर के सुख चाहते वे राक्षस होते हैं, दूसरों को दुख देकर के अपना सुख चाहते वे राक्षस, और अपना स्वार्थ चाहते दूसरे की परवाह नहीं करते, वे असुर है। अथवा असुर विश्वास नहीं और मोह नहीं, जो मूर्ता पर करते हैं ज्ञान ले मैं मनुष्य हूँ, मेरे को ये करना नहीं चाहिए, वे सब मूल होते। साधक बनना है, पर साधक हर एक भाई बहन को साधक बनना है। आप सबसे ऊंचे हो जाएंगे, एकदम ऊंचे हो जाएंगे। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो जवान हो बूढ़ा हो, रोगी हो निरोग हो, धनी हो निर्धन हो, ये धनी निर्धन नहीं है, ये भगवान के भक्त है, ये जिज्ञासु है, ये योगी है। इस भाव को मुख लेकर के भाव शरीर से चलो। सूर शरीर है, ये सूर शरीर न योगी होता है, न जिज्ञासु होता है, न भक्त होता है, न साधु होता है। भाव शरीर होता है, भाव शरीर और सूर शरीर पंचभूत शरीर है, ये पंचभूतों में रहता है। ये बहुत ऊंचा भाव है, बड़ा अच्छा भाव है। अगर आपके पसंद आवे तो करो भाई, नहीं पसंद आवे तो बंद करो, आपकी मर्जी, स्वतंत्र हो। परंतु कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो इन भावों में साधक बन जाओ। मैं संसारी नहीं हूं, जन्म मरने वो संसारी, तो निष्काम भाव चाहिए, मेरा तत्व का जिज्ञासु चाहिए, भगवान का भक्त चाहिए। भगवान पर विशेष जिम्मेवारी आती है भक्त, वो कर्म को कर्म योग सिद्धि भी भगवान की कृपा से होता है, ज्ञान योग की सिद्धि भी भगवान की कृपा से होती है, भक्ति सिद्धि भी भगवान से, और साध का सिद्धि भी भगवान से। सबसे ऊंचे भगवान है। भगवान में कितनी शक्ति है, बुद्धि थक जाती है, नान दोष नहीं बनती, ज्ञाना में बुद्धि अंत नहीं है, सामर्थ्य अंत ही नहीं है। भगवान में कितनी सामर्थ्य है भगवान में नहीं कह सकते, अगर भगवान कह सकते तो सामर्थ्य अंत हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अनंत शक्ति, अनंत शक्ति। मैं तो भाई आश्चर्य आता है, हमारे मन में कैसे कैसे भाव होते, सब प्राणियों मात्रों के सबके भाव के बाद भगवान के सामने सामने, जैसा भाव हो वैसे ही। बहुत आश्चर्य बात है, बहुत विलक्षण भाव है। तो भक्त होना सबसे ऊंचा है, गीता के सिद्धांत के अनुसार। तो भगवान शरण जाओ, तो मैं साधक हूं, मैं संसारी नहीं हूं। तपस्वी भेद हो योगी, कायमी भाव साधु हो योगी, ज्ञानी भी मत हो दीगा ज्ञानी होगी, तस्वाद योग भगवान तो योगी हो जाए। योग परमात्मा सा संबंध, परमात्मा के साथ संबंध है वो योग है, समता के साथ संबंध है योग है, ज्ञान के साथ संबंध है योग है, और साध्य परमात्मा है वो साधक योग है। भगवान के साथ संबंध वाला हो जाए, संसार के साथ संबंध वाला नहीं। ये खास बात है, भगवान के साथ संबंध वाला है। मैं साधक हूं, भोग भोगना मैं नहीं हूं, भोजन में भी सुख नहीं देना है, जल पीने में सुख नहीं देना है, सोने में भी आनंद नहीं देना है, कपड़े ओढ़ने में सुख नहीं देना है, यह दवाई सेवन क्यों करना है। जैसे रोग हो जाए तो कड़ी दवाई लेते शौक थोड़ी है, ऐसे भोजन करना है भूख दूर करने के लिए, स्वाद के लिए नहीं, ऐसे प्यास दूर करनी पानी पीने के लिए, ऐसे नींद लेनी है खुराक लेने के लिए, आराम के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं। कोई काम सुख के लिए नहीं, आनंद के लिए है। तस्मात अशक्त शरत कार्य कर्म समाचार अशक्त हो आचरण कर्म परमात्मा परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म योगी भी परमात्मा प्राप्त हो जाए, ज्ञान योगी भी, भक्ति योगी भी, सदगुरु मात्र भी परमात्मा प्राप्त हो जाते। इस बारे सच्चे देश है सचिन हो नौकर में लग जाओ, बेड़ा पार है। नहीं कल्याण करने से दर्गति, ये कल्याणकारी काम करने वाले योगी है तो कर्म योगी है, ज्ञान योगी है, भक्ति योगी है, साधक है, सब पारमार्थिक साधक करने वाले। ये किसी श्रेष्ठ ने संतो भोजन थे सर्व गर्भ से जब यज्ञ तप यज्ञ योग यज्ञ यज्ञ यज्ञ ग्यारह कर्म अन्यत्र लोगों कर्म बंधन है। ग्यारह से दूसरा कर्म है अपने काम के लिए, कामना पूरी करने के लिए, सुख हो के लिए, वो साधु कर रही है, साधु हुआ है भगवान के लिए। तो मनुष्य को चाहे साधु को पर्याय वाचक है, मनुष्य मात्र साधक है। पापे से पापे कसाई से कसाई भी अगर मनुष्य है तो परमात्मा प्राप्ति योग्यता है। वो करे ना करे बात नारी है, परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है मनुष्य बात है। ये बात है गीता जी की, गीता के सिद्धांत के अनुसार भाई अपने समझा वो कही बात है। इस बात है लग जाओ सच्चे हृदय से भगवान में बैठे तो वो लेना कब होगा, आंधा बदलोगे तब। खास बात है आंधा बदलना, मैं पर मैं कौन हूँ, साधक हूँ, मैं संसारी हूँ नहीं, स्त्री पुरुष नहीं, साधक हूँ। सब क्रिया बदल जाएगी, साधु हो जाता मैं तो साधु क्रिया नहीं हो जाती, ऐसे साधक की क्रिया ही नहीं हो जाएगी, संसारी नहीं होगा वो। ऐसे नए काम संसारी बात है, संसारी तो दृष्टि है, संसारी दृढ़ साधक है। तो ये सिद्धि अगर संसार को लेकर है तो साधक नहीं है। घना आदमी मेरी सुने अपने तो ज्ञान सुनो, साधना करना है भाई, साधना के सिवाय जो भोग नहीं। मैं श्रोता आदि गए तो श्रोता आदि बेजू घट रहे, साधु बना गया खत्म है, भगवानी प्राप्ति करनी। लोग घना हो थोड़ा है, कोई सुने कोई दे सुने, नहीं सुनो तो बहुत ही बात बैठे राम राम करेंगे भले करेंगे, मच्चिता मत गते प्राणा बहुत ही अंतर पर सब गते तो सम्मान थे दुष्यंत से मानते थे। आठ ही बार कब होगा ये अंत बदल जैसे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो ऐसे मुख्यता बढ़ने से काम नहीं बने। सजनों बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है। मैंने कहा देही जब मिली पंच कोष रहे हो पंथ लख चौरासी कोष पर आधा पड़े अनंत। मनुष्य का पांच कोष है, भगवान पांच कोष है, अन्नमय ज्ञानमय आनंदमय क्या क्या है, पांच कोष है। ये लख चौरासी कोष हो गए, हुए चौरासी लाख कोष है। तो मैंने कहा बहुत नजीक आ दिया पांच कोष, पांच कोष है परमात्मा नजीक है। आरो यज्ञ परम पद पतन तथा यशोदाग्रह भगवान के चरणों से विमुख हो गया तो बड़ा भारी अनर्थ हो गया। महत्व सेवा। फिर 84 लाख कोष और 5 वर्ष 84 लाख कोष और 5 वर्ष फिर बाकी 5 वर्ष बाकी रहेगा। अब 5 वर्ष ही है तो नजदीक आ गए भगवान के। तो हिम्मत करो, मैं साधक हूं, अब साधना करिए। आए घर में आराम कर दे तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, ये खास बात है। मैं स्त्री पुरुष भी नहीं हूं तो ब्राह्मण क्षत्रिय कौन है? स्त्री पुरुष भी नहीं हूं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कौन है? मैं तो भगवान का हूं, भगवान की रहते हमारी एक दयाल हो जाएगा। दयाल भगवान की माँ बन जाओ, स्त्री बन जाओ, पितृ बन जाओ, चेला बन जाओ, गुरु बन जाओ। बोले आप गुरु बने, भगवान चेला है, अपना समझ जोड़ लो। बने हो तो गुरु बन जाओ, गुरु मैं गुरु, भगवान हमारा चेला है। कई ऐसे भक्त हुए भगवान को बेटा मानते हैं, कई चेला मानते हैं। एक छात्र बड़े बाबा जी थे, भगवान को मानते हैं, वो अपने को विश्वामित्र हुए हैं, हमारा चेला है रामकृष्ण। अयोध्या में थे, क्या नाम है, उमापति जी महाराज, वे गुरु मानते थे। बढ़िया माला ले पहनते, कृष्ण भगवान राम जी को जा, लो बेटा गुरु प्रसादी, गुरु सदन बिहारी, गुरु सदन बिहारी भगवान नाम है। गुरु जी गुरु जी पर बड़े नाम विद्वान थे। ये बात है, भगवान के साथ समझो 5 कोस नारायण नारायण नारायण।